الفصل الثانی دویم فصل عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیلی علا انبیوکم بخیر اعمالکم آیا خبردار نظرکم تاسو تپغور عملون استاسو وعزکاہا او پڑیر پاکو بابرکت عمل استاسو عند ملیککم پنیزد مالک استاسو وعرفعها او دیر پور تکون کے فی درجاتکم پدرجات استاسو کی وخیر لکم ایودا سے عمل در تنخیم چه غور بتاسو پارا من انفاق الزہبی دلگولو دسرو زرنا دخیرات کولو دسرو زرنا والورق او دسپینو زرنا وخیر لکم او غرد تاسو دپارا من ان تلقو عدوکم داشی ملاو شئی تاسو د دشمن سرا کافر سر میدان جہاد تی ملاو شئی فتدربو آناقهم نوائی تاسو داغی ستنا ویدربو آناقکم او غی کی زن را پاسی نستاسو ستنا ہوئی او شهیدان شئی نو دی طول ندرتے او بہتر عمل نخیم قرامو فرمائی لیو بلاو لنیاد اللہ رسول قال ذکر اللہ تا اللہ حبیب ورتوی اغدا اللہ ذکر دے سبحان اللہ قرآن شریف تلاوت کو تعلیم و تعلق کو وردی حدیث کے مقصد دے فضیلت دے ذکر دا مانا ندا گلی چیو سرے ویر دے ذکر خوڑیر ثواب دے نو بیا زکاة بنو بی دی پہ خبر بات او دے ذکر خوڑیر ثواب دے نو جہاد بنو کو یا دا ذکر ډیر ثواب دی نو روجه سلنی سم فو ذکر بکو نو لکه څنګه یو سڑے ہوئی زا ذکر کوم او دا دی ثواب خود خیر خیرات نڑے دے زکاة بنو اور کوم دتا بی وقف ہوئی نو کیو سڑے ہوئی دا ذکر ثواب خود دیر دے نو سلک کڑاو کوم او دا کافر سر جہاد مسلح سلکو نو دا دا غا حماقت و ناکوہی دا ذکر پخپل زیبان اجر دے او دا جہاد پخپل زیبان اجر دے بل دارے چی ذکر یو دا سی عمل لے چتک جہاد کے نو دا ذکر نا جہاد مانع نرے جہاد فلا سکوا اور رب العالمین فجبر آیا دوا نو حدیث کی دا ذکر یو قسم فائدہ ذکر کئی یو فضیلت ذکر کئی علماء لکلی دی چگورا دا جہاد او دشمن او کافر قتلول یا تچی شہید کے گی نو گورا دا واسطہ دا رضای الہی دا ذریعہ دا داغا رضای الہی او ذکر پخپل مقصود دے نو دی حدیث کی مقصد دے چیز ذکر ثواب دیر دے دا معنی بنی چیو سرے بوئی زبا ذکر کوم اکور و جماعت کی بنا سے منور بسنکم دشمن براشی نبا در جماعت فریزی نبا دی پکور کی فریزی او نبا دی بیا ذکر اکریشی رواہ مالکن و احمدو و ترمیزی و ابن ماجا دی دور محدثین دا حدیث ذکر کرده الا ان مالکن دا غمر دا چی امام مالک رحم اللہ وقفہو علا بالدرداء دا حدیث موقوفاً پا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ذکر کرده او مربوعانی نبی ذکر کرده وعن عبداللہ ابن بسر دا حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ نا روایت قال جا راغلو عرابی یونیو باندچی إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا فَقَالَ عِبَانْدَ چِوِلِ وَيُّ النَّاسِ خِيرٌ كَمِيَوْ پَخَلْقُكِ غَرَدِ فَقَالَ اللَّهَ حَبِيبُ وَرْتَوْ فَرْمَائِ الْتُوبَ مُبَارَكِ وَخُشَالِدَ لِمَنْ دَا چَادَ پَارَتْ وَالَ عُمْرُهُ چُومَرِ اُگَدْوِ وَحَسُنَ عَمَلُهُ اَوَمَلِ خَيْسْتَوِ خَلْ اُگَدُوَرِ ابْنِ او الله ورته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. قال یا رسول الله دی باندې چې ویلی یا الله رسول ایول اعمال افضلو کم یو په عملونو کې غوره وي. قال د الله حبیب ورته دا عملن تفارق الدنيا چې ته د دنیا نه جدا شې نه مرګ در باندې راشي ولسانک او جبستا رطب من ذکر الله تارو تازه او لوندوی د الله په ذکر امیشه ذکر کې. رواه احمد و ترمذی او بیا خاص کر مسنون ذکر هغه بهتر شی مسنون ذکر او باز عوام ذکر کوي خو په معنی ځان نه پوهي نو خبر ادا چې کوم ذکر کوي چې په مقصد باندې پوهي الفاظ دم صحیح وي. رواه احمد و ترمذی او رحمه الله وانا نسندان رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیو صحابہ کرام تیدہ مررتم کلچ تیرے گئی بریاض الجنہ پا باغچو دا جنت دا جنت پا باغچو چکل تیرے گئی نفرتعو پاغے کسرا سرائی پا باغچو کسرائی خوراک اسکاک تے کوئی اکل او شرب کوي دي. قالو صحابه کرام فرمایلی و ماریاز الجنه او اے حبیب سر باغچه د جنت د جنت باغچه څه شه دي؟ الله حبیب ورته فرمایل قال حلق الذکر هغه د ذکر حلقې چې قران پکې بیانول شي احادیث پکې بیانول شي اول ته حلق ذکر اذکار کوي مسکې عبرانی شریف کی دا حدیث راغلے دے وی مجالس العلم ریاض الجنہ دے علم مجلسنا داد جنت باغی چینی حرام حلال زکے حقیق انسانیت زکے آداب زکے ندیو جنہ علم دا کتاب علم دا سنت علم دا سنت دیتا وی ریاض الجنہ وی اغحل کی دا ذکر. رواہ الترمیدیو تدی حدیث روایت کرد امام ترمذی رحم اللہ وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من قعد مقعدا سوک چکی ناس تو پیو زید ناس تکی لم یذکر اللہ فیه والتے اللہ رایات نکو دکان کی کیناس تو اجرت کی کیناس تو یوپو بل مجلس کی کیناس تو اولے رایات نکو نکانت علیہ من اللہ ترتن دا کس ترتن یو دارا چی کسرد تارا او تخفیف در آرے ویب پدبانی دا اللہ دا طرفنا حسرت و افسوس دے بس ابا افسوس کئی قیامت کی. ومن ازتا جو آمز مزتجعن مزجعن او شاچی عرخ لگولو پزید عرخ لگولو پیو بستر سملاستو اور آیا دنکو اللہ پائے کنکان علیہ ویو پدبان من اللہ الى اللہ دا طرفنا تیرتن افسوس او خفکان. رواہ ابو داود نو هر حال کې سړی دې الله رب العزت یادې او خاص کر مسنون اذکار دې کوي. وان هو ذل ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ما من قوم نشته قوم يقومون من مجلس شرابور تکي دې دیو مجلسنا او لا يذكرون الله فيه دایرايا دوین الله باغی کې یو مجلس نه پورته شول خو الله په کرایات نکو الا قامو مگر دای پورته کیږي ان مثل جیفته مارن د مثل د مردار د خرنا لکه یو خر مردار شوی او اصحابونه تیفي او خلق داغی نه پورته شي نو چون کی هغه غندوی اصحابوی وی نو دیم گورا پا دی مجلس کی گڑی وڑی خبریو کیو دا اللہ رضائی پا کی ذکر پا کیو نکو وکان علیہم حسرتن او ویبدا پا دیبان افسوس قیامت کی باربان افسوس کئی نو گورا دام در لتی چیز حسرت پا مسلمان امراضی وانزرهم یوم الحسرہ. رواہ احمد و ابو داود رحمہم اللہ وانہو دیدہ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تیرے فرمائی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما جلس قوم نکینی او قوم مجلسن پیو زید ناستی کی لم یذکر الله فیه چې دین را یاد کړی الله پای کې ولم یصلوا علی نبیهم او نی درود ویلې په خپل پیغمبر باندې الا کان علیهم ثرتن مگر وی بدا په دوی باندې افسوس دی پسې باندې جرا کوي افسوس وکړي فین شاء کچری خو خشید الله عذبهم نو عذاب گور کی دوی لد دید تیرو شو گناہنو دو وجنا اے ذکر چون کی مستحب دے نو دو مستحب پنو کولو عذاب نشتزکو لما دا قید لگو لے عذبهم بزنوبهم السابقا و تقصیراتهم اللاحقا عذاب گور کی دوی لد تیرو شو گناہنو دو وجنا او درستنو نقصاناتو دو وجنا وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ او که غخیشنو بخن بورتو کی دخپل فضل او درحم او کرم دو وجنا رواه الترمیزیو رحمه اللہ وعن ام حبیبا دو ام حبیبا رضی اللہ تعالی عنہانا روایت تے چدا پا امہات المومنین کدا قالت بی بی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کلو کلام ابن آدم وی طول خبر د بنی آدم علیه پدبان بابوز او پدب و بالوی لا لہو دل رب سفیدنی سمرا خبر چی دیکھئی کرن نو پدب بوجوی دل رب سفیدنی الا امر معروف مگر حکم چی دنی کئی خلق مز قرآن دین تراولی او نحیون عن منکرن یا چرے خلق منی کئی دنا رواو کارننا او ذکر اللہ یاد اللہ ذکر کوي تلاوت کئی درش شریف وئی دیکھ دا مانا دا چھ باز مباح خبری غیت وئی چھ نپکی گناوی نپکی سوابوی زن خبر خدا سی لکه دنیاوی ده ضرورت خبره کې نه دا خو مباح دي نو وی مباح خبره به وبال وی کنه وی نو دا اهل علم هي صلی الله علیه چې کوم خبرو تعلق د ثواب او د عقاب سره نشته نو پاغي وانه نس ثواب شته او نه په عذاب شته او لیکلي کیږي وی ټول لکه راغلی ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ابن کثیر او نور مفسرین لیکلی وای سړی چې سوې غارس لیکل کی خو بیا هغه خبرې دلیری شي چې هغه مباح دي نه د ثواب سره تعلق دی او نه د عذاب سره تعلق دی او هغه خبرې په بنامه کې برقرار پاتې شي چې هغه تعلق د ثواب سره دی یا د عذاب سره دی رواه ترمذی او ابن ماجه رحمهم الله وقال ترمذی هذا حدیث غریب وعن ابن عمر دحرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے فرمائی چرا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا تکسر الکلام دیر خبر مکوئی گپ شپ منہ کروئی دیر خبر مدباز خلق سکار نین قتلاوتو ککر نفلو کاغنی چپکینا نبیا مزان لسوک لٹائی بازی زناناو نارینا طول او رس پردی غیبتو نا چغلے وی دین خبر مکوائی بغیر ذکر اللہ بغیر دا ذکر دا اللہ نا فإن کثرت الکلام دیر خبر کول بغیر دا ذکر دا اللہ نا قسوة للقلب دا سبب دے دا سخوالی دا زڑو پا دیر خبرو زڑو سختی گی او بیا پدی کیه رنی د قبر او د اخرت فکر نی و ان عباد الناس او بشک ډیر لری د خلقون من الله اذا الله نا القلب القاسی هغه سخزروالوی خلق د رب العالمین لری چې د غزر کی نرمی نشتا قبر او اخرت ور تیار نه نه ګناهونه فریزینا او نیک اعمال کین رواه ترمذی یو رحمه الله وان صوبان ده صوبان رضی الله عنه روایت ته قال فرمایده لما نزلت کل شرا نازل شد آیات والذین یکنزون الذهب آغا کسان چی جمک ویسر زر والفضت آس پینزر یعنی مال و دولت جمکی زکاة پی فرض دے وغنور کئی ویکننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونگ دا اللہ دا حبیب سرو فی بعد اسواری ہی پا باز سفرون داغوی کی فقال بعد اصحابی ہی نو باز اصحابی نزلت فی الزہب والفضا ویدا آیات را نازل شید پا بارد سرو دسمی نظرو کی اول علمنا کچری مونگ تا پتو لگی ایو المال خیرن چه کم یو مال غرده چه غم دا اللہ لارا کیو لگو نفنت تخیدهو نمونگ با دا غمال سکڑوے رانی ولی بموے او دا غمال بمو دا اللہ لارا کی لگو لگوے فقال اللہ حبیب ورطو فرمائے الافضلوہو غور په مالونو کې او غور هغه چې انسان غیل رنسی او د آخرت ذخیره جوړي لسان ذاکر جبد ذکر کوونکی وقلب شاکر او زړه د شکر گزار چر وخت الله د نعمتونو شکر ادا کوي وزوجه مؤمنه او بیبی د مؤمنه تعینه ولا ایمانه چې مدد کوي د دې خاون سره په بار دي ایمان دا وکي اے دل مزرا یادې دل روزه را یادې او دې د بدکارو د محرماتو نه منې کوي رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه رحمهم الله